परम ब्रह्म निराख दी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेतैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदोहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभान् कीटाव्यराजरुणबिम्बपदाधयोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसरकमले यो नमः माहात्म्यो नमः। सज्जनों, एक समय है, एक मौका है, एक अवसर है, वास्तविक तत्व के सामने का अभी मौका है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। बड़ी सावधानी से उस तत्व को प्राप्त करना है। वो कब प्राप्त होता है कि जब दूसरी कोई इच्छा नहीं रहती, केवल उसकी इच्छा रहती है। केवल उसकी इच्छा रहने पर फिर इच्छा का त्याग कर देता है, जिसकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे रामायण माया है, जननी जनक सन बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। दशों के साथ जो ममता है, वो ममता उठा से उठा करके, और ममता रूपी धागा है, उस धागा में डोरी बना ले और डोरी में भगवान के चरणों में बांध दे अपने मन को। एक तरफ तो हमारा मन है, एक तरफ भगवान के चरण है, उसके साथ बांध दे तो ठीक हो जाएगा। अर्थात मन भगवान के चरणों में लग जाए तो क्या होगा कि मन मन नहीं रहेगा। विषयान ध्यायत स्थितम विषयेषु विसज्जति। विषयों का ध्यान करने से मन विषयों में फंस जाता है। और महामनुस्मरता है नित्यम, मेरा जो नित्य स्मरण करे नहीं मैये वो प्रवीणीते लीन हो जाता है, मन रहता ही नहीं। मन क्या है? संसार का जो हृदय में महत्व है ना, उस संसार का जो हमारे पर असर पड़ता है उसका नाम मन है। मन कोई चीज विलक्षण नहीं है, संसार का असर पड़ता है वाला मन है। अगर संसार का असर न पड़े तो मन है ही नहीं। और परमात्मा का असर पड़ता है उसका नाम है साधन। अगर परमात्मा का असर नहीं पड़ता साधन होता ही नहीं। लोग साधन नहीं तो क्यों फिरते हैं? कि उन पर संसार का असर पड़ रहा है, नाशवान पदार्थों का असर पड़ रहा है। इस वजह से नाशवान पदार्थ पर जोड़ रहे। भगवान का असर पड़ जाए तो भगवान की तरफ लग जाएगा, फिर और तो जाएगा नहीं। हरेक आदमी कहते हैं कि ये मक्खी है, हरेक पर बैठ जाती है, हरेक पर स्पष्ट बैठ जाती है। वो हरेक पर नहीं बैठती, हरेक वस्तु पर बैठती है परंतु अंगार पर नहीं बैठती। और अंगार पर बैठ गया तो फिर धुआं ही उठता है, वो उठ ही नहीं, फिर धुआं ही उठेगा। वो नहीं उठेगी। ऐसे ही भगवान पर मन लग जाएगा तो ज्यादा बिगड़ेगी, फिर मन वाला धुआं ही उठेगा, मन रहेगा ही नहीं। जब तक ये संसार के प्रभाव को आदर करता है तभी तक मन है। और ये जल्दी से जल्दी ही अपने परमात्मा में लगा दे। काम बहुत जल्दी कर देगा है। उसमें खास बातें बताई है संतों ने, सब कुछ परमात्मा का ही है और मेरा कुछ नहीं है, दो बात है। मेरा शरीर मन और बुद्धि के इंद्रियां प्राण के मेरा नहीं है, मैं भी मेरा नहीं है, सूर्य प्रणाम परमात्मा का है और परमात्मा मेरे है। ये बात अगर समझ लें तो मेरा पार है, केवल परमात्मा मेरे है। मैंने यही कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोहन मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। अनन्य का अनन्य चेता सतम यो मांगा, अपने दृश्य में अन्य नहीं है, परमात्मा के सिवाय कोई है नहीं, वास्तव में है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। केवल अपनी आसक्ति कामना इच्छा वासना से ये संसार दिखता है। अगर वासना मिट जाए तो संसार रूपी कोई चीज रहेगी नहीं। रस्सी में सांप दिखता है, उसको अगर प्रकाश करके है और देखना चाहे तो सांप दिखेगा, तो दिखेगा ही नहीं। ऐसे परमात्मा को देखते हुए ना संसार को देखना चाहे खूब ज्ञान की लाइट से, जय राम जी की, यह सत्वा तब्र रेव भात सगलम रजो यथा ये भवा, जिसकी सत्ता से ही रज्जु में सांप दिखता है। जो सांप है नहीं वहां वो तो रस्सी है क्यों? अब किसी को किसी को सांप दिखता है तो किसी को ऊपर कोई तय नहीं है, उसकी छाया दिखती है, किसी को दिखती है कि जल की धारा है, किसी को दिखता है कि माड़ा पड़ी है माड़ा, किसी को दिखता है कि जमीन फटी हुई है और कुछ नहीं, जमीन फट गई वो है, ऐसे एक से ही नहीं सब होते होते दिखता है, पर रस्सी है ऐसा देखना बहुत कम है। ये सभी एक रस्सी में दिखता है, ऐसे ही एक परमात्मा में ये संसार दिखता है। रस्सी में सांप दिए सांप है तो नहीं वहां रस्सी है, ऐसे परमात्मा ही है। रज्जो यथा हे ब्रह्मा, रज्जी में रज्जु में जैसे अहे ब्रह्मा सर्प का भ्रम है, तो ये सर्प दिखता रहे मन में समझे कि परमात्मा है। ये ज्ञान कब होगा परमात्मा कृपा करेंगे तब, तो तत्ते अनुकंपा समीक्ष माना, भगवान की कृपा कितने दृष्टि रखते नाम जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करता रहे, अचानक वह कृपा होती है, पट भ्रम खुल जाता है, साफ प्रकाश हो जाता है। जैसे स्वप्न में बहुत श्री सिद्धि होती है, आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे ही यह संसार दिखता है, आंख मिटने पर कुछ नहीं, छम्मीर ले किंच जिस दिन आके बंद हो जाएगी, ये धोखड़ी चलती हुई बंद हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पहले ही अगर ये स्वीकार कर ले तो निहाल हो जाए, परमात्मा तत्व का बोध हो जाए तो निहाल हो जाए, नहीं तो भाई ये सब लुप्त हो जाएगा। ये तो निश्चित बात है, आप जान करके लुप्त कर रहे तो निहाल हो जाएंगे, नहीं तो दुख पाना पड़ेगा। संसार रहेगा नहीं, संसार रहा नहीं है, नहीं होगा नहीं। आप अगले गांव को अपने मोहल्ला को देखो, कितना परिवर्तन हो गया। अब बिंदासन उद्रामसन को देखा जाए तो मेरे को याद है बिल्कुल बदल गया, रास्ता ही बदल गया। और ये दोरा आप जानते ही है क्या था और क्या मकान बन गए, विष लग गए और का और ही हो गया। ऐसे ये शिक्षा मिलती है कि ये रहेगा नहीं, ये लक्षण शिक्षा मिलती है। जैसे पहले था शरीर वैसा आज नहीं है और आज है जैसा आगे नहीं रहेगा। पहले ये कुटुंब नहीं था, फिर अगर ये नहीं रहेगा तो अभी रहते हुए ही ये नहीं रहना मान ले, ममता त्याग कर दे। ममता से रहित होने के लिए ये उपदेश है। पहले था वैसा नहीं रहा और अब है जैसा आगे नहीं रहेगा, तो नहीं में तो लीन होगा सभी, तो पहले से ही नहीं मान ले बस, तो निहाल हो जाए। बहम रह जाता है, बहम और रह तो कुछ नहीं है, बहम है और मरते ही बहम भूल जाता है, मरते ही सब सौपट हो जाता है। जैसे नींद खुलते ही स्वप्न की सृष्टि नहीं रहती, ऐसे ही नींद आते ही वो अंतिम नींद जो साफ नींद है, प्राण उड़ जाए बाग मिल जाए कुछ नहीं, ये तो होने वाला है। पहले से ही अगर जान ले तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अभी अवसर है, इसका अवसर अभी है और मौका नहीं है। देवादि की जुनिया अच्छी है, उनके शरीर हमारी अपेक्षा बहुत दिव्य होते हैं, वहाँ भोग भी बहुत विलक्षण है, स्थान भी बहुत विलक्षण है, परंतु भाई रहता नहीं है, वो भी रहेगा नहीं, ये भी रहेगा नहीं। पर इसमें विलक्षणता है कि मानव शरीर में असली बोध हो सकता है। मानव शरीर और शरीरों की तरह नहीं है, भगवान ने कृपा कर दिया है इस शरीर में तू असली बात को जान ले, असली प्राप्ति कर ले, और शरीरों में ऐसा मौका नहीं है, नरकों में ऐसा मौका नहीं है। जल तर छल तर नभ चर जितनी सृष्टि में सृष्टि है थी वो तो वो भी नहीं है, भूत प्रेत पिशाच वो भी नहीं है, एक मनुष्य ही है जो कि आपको हमारे को मिला हुआ है। इसको दुर्लभ हो मानसो दे, दुर्लभ कहते हैं, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ऐसा दुर्लभ साज हमारे को सुलभता से मिल गया है। क्या मेहनत करी हमने, कौन सा तप किया है, कौन सा जप किया है, कौन सी विद्या पढ़ी है, कौन सी योग्यता प्राप्त करी है, जिसे शरीर मिला कृपा से मिला है, और मिला है इसमें परमात्मा तो प्राप्त कर लो, फिर ऐसा मौका नहीं मिले। बार बार नहीं पाई ये मिलक जन्म की मौज, ये मौज बार बार नहीं मिलेगी। अभी इसका लाभ ले लो तो भगवान बड़े राजी होंगे। भगवान कहते हैं मेरा दिया हुआ शरीर उसको सफल कर लिया, इसने यथार्थ रूप से उपयोग कर लिया, नहीं तो मानो देह दिए को देह, दिए को देह कर्ता कर तुम्हें, कर्ता को दुख होता है कि मैंने क्या किया था, क्या कर रहे हैं, मैंने ये शरीर किस लिए दिया था और कर क्या रहे हैं। सदा के लिए शांति हो जाए, उद्धार हो जाए, ना करना बाकी रहे, ना जानना बाकी रहे, ना पाना बाकी रहे, कुछ रहे ही नहीं। ऐसा मौका दिया और ऐसे मोर पाप की जो नरकों में चले गए, किसके लिए दिया था, क्या कर लिया। करते हैं क्रिया को दोष करता कर तुम्हें, अपने हाथ से बनाए हुए भगवान पश्चाताप करता है कि क्या किया इसने। तो भाई जब तक स्वास्थ्य ठीक है, जब तक भ्रष्टा अवस्था नहीं आ गई है, शरीर में शक्ति है, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, ये शक्तियां भी है, ये सब रहेगा। अभी जितना हमारे पास सामान है ठीक तरह से, ये रहेगा नहीं, क्योंकि पहले था वो नहीं रहा। प्रत्यक्ष बात है, बालकपन में जो सामान था, देश था, काल था, समय था, वस्तु थी, वो नहीं रहा, तो ये कौन सा रहेगा, ये रहने वाला है ही नहीं, रहने की रीति नहीं है। तो लाभ लेना चाहिए, ऐसी बात हरेक के मन में आती है, मेरे मन में आई है कि भाई कोई अच्छे पुरुष मिले हैं तो उसे लाभ ले लें, क्या करें, कैसे करें, किस तरह से लाभ लें, ये उत्कट अभिलाषा होने से लाभ प्राप्त होता है। मौका है भाई, समय चूक पुण्य का पछता दे, और का वर्षा जब कृषि सुखा दे, खेत सूख जाए फिर उसमें वर्षा हो तो क्या होगा, वो चिमटा है पत्ता है वही भी पृथ्वी की चिप जाएगा, कुछ सारा भी नहीं मिलेगा, दान तो दूर रहा, ऐसे ही जाएगा सफा जाए कुछ नहीं। ये मेरे देश बेला जो तो है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती, ये मेरे काम ने के लिए कर देता, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता को निबंध हुआ, ये मेरे पुत्र वे मेरे नाती, सुंदर वैसे ही साड़ी चलो तेल जरूर बुद्धि जैसे पति, ऐसे मेरे मेरे करते करते तो भाई बड़ी सावधानी से अपना काम बना दो। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लोली, भगवान के भजन में लोली लग गया है वही चतुर है। पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीर, तू जगह धन हरने के लिए, मन हरने के लिए वेश्या भी बड़ी चतुर होती है, कुछ खर्चा करता ही नहीं, हजारों लाखों रुपये कमा लेती है। ऐसे आप भी ज्यादा चतुर हो जाएगा, रुपया कमा ले तो वेश्या का दर्जा मिल जाएगा, तो वेश्या का दर्जा के लिए मानुष नहीं मिला है, बहुत चतुराई का क्या हो जाएगा। भगवान में लग जाए ये सफल हो जाएगा, इसके समान कोई चीज नहीं है, इसके समान धन कोई नहीं है, संपत्ति कोई नहीं है, इसके समान उन्नति कोई नहीं है, इसके समान कोई लाभ नहीं है, लाभ कोई हरि भक्त समान, भगवान की भक्ति के समान लाभ नहीं है। पैसा आ गया दिखता है लाभ हो गया, ठगाई होती है, ठगाई कोड़ी की कोड़ी छोड़कर जाना पड़ेगा, ये कोड़ी विषाक्त नहीं चलेगी। क्या मेला बताऊ, और भजन स्मरण किया है वो कोड़ी एक रिक्ति से जाएगा नहीं, सबका सब साथ में रहेगा। प्रत्यक्ष बात है तो सेध कर ले तो भैया बड़ी अच्छी बात है। भगवान के भजन में लग जाए, कीर्तन में लग जाए, पद गाने में लग जाए, भगवान की लीला सुनने में लग जाए, पढ़ने में लग जाए, चिंतन करने में लग जाए, भगवान की तरफ सर्वमुख हो जाए। सर्वमुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाशय ही तब ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। और भगवान के सम्मुख नहीं हुआ कोई फायदा नहीं भाई, हासिल कुछ नहीं होगा। बड़ा सुंदर मौका मिला है, ये मौका चला जाएगा, अवसर भी ऐसा रहेगा नहीं और बात चल जाएगी। और लाभ ले लो तो फिर भी अवसर मिलेगा। गीता में कहा है कि जो भगवान में मन लगाता है उसका मन अंधकार में विचलित हो जाए तो वो योग भ्रष्ट हो जाता है। चलित मना योगा चलित मानस, योग से चलित मन हो जाए तो भगवान फिर उसको मौका देते हैं। जैसे कोई कर्जदार है, कर्जा चुकाना चाहता है, उसको साहूकार कैद नहीं कराती। कैद कराने क्या फायदा, अपने फिर खर्चा देना पड़ेगा, उनके देने की नियत है। इस तरह से जिसकी सच्ची नियत है परमात्मा प्राप्त करने की, इसमें पूर्ण नहीं हो तो भगवान फिर मौका देंगे। ऐसे महात्मा का वहां जन्म होगा, सत्संग बढ़िया से बढ़िया सत्संग होगा, भगवान मौका देंगे। नियत अपनी अच्छी हो, अरे भगवान जानते हैं सबको, हम भगवान को नहीं जानते पर भगवान हमारे को जानते हैं। अरे नहीं जानते कोई भगवान ही क्या हुए, तो सच्चे हृदय से लग जाओ। काम पूरा नहीं होगा तो भी पूरा होगा, पूरा होगा तो ही पूरा होगा, अधूरा रहेगा तो ही पूरा होगा, क्योंकि ये पूरा होने वाला है। और दूसरा तो सब महाराज घानी का बैल होता है, कोलू कह रहे बैल को घर ही कोस पचास, पचास कोस चला रहा कवल रात दिन चला, मैंने एक कदम ही नहीं गया। ऐसे जन्म गए तो फिर मरो, मर गए तो फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, लाखों जन्म हो जाएंगे तो भी पूर्ति नहीं होती। घोर चक्र की पूर्ति क्या हो, लंबा रास्ता हो जब तो पूरा हो जाएगा, पर घोर चक्र इसे क्या पूरा हो, गोल में गोल ही गोल है, सब दुनिया सब गोल है। बोल ही बोल। और सुनो ये मौका अब भी है, भाई हो चाहे बैद हो, ब्राह्मण क्षत्रिय बेशूद्र किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वर्ण पर तो कोई सही हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो कोई हो, अगर उस तत्व को वर्णन करना चाहता है तो उसे भेद नहीं है, सब अधिकारी है, मनुष्य मात्र विशेष अधिकारी। ऐसे भगवान की तरफ बना तो किसी प्राणी के लिए नहीं है, पर दूसरे प्राणियों में इतना अधिकार नहीं मिला। नरक के जीव है बेचारे दुख भोगते हैं, स्वर्ग के जीव सुख भोगते हैं, चौरस लाख जीव सुख दुख भोगते हैं, ये भोग ही भोग बिछड़ जाता है। असली योग प्राप्त करने का मौका ये मानव शरीर है, और इसके लिए गीता बहुत बढ़िया बात कहती है, रामायण बहुत बढ़िया बात कहती है। रामायण और गीता दो खास ग्रंथ है, भाषा दो होती है, एक हिंदी और संस्कृत, और अवतार भी दो ही है, राम और कृष्ण सौम्य मुख। तो राम जी ने कहकर बताया, राम जी ने करके बताया, कृष्ण भगवान ने कहकर बता दिया, गीता में कहकर बताया, राम जी ने करके बता दिया है। ऐसे करो भाई, कैसा बर्ताव करें, माँ के साथ कैसा करो, माँ चाहे हमारे साथ कैसा ही बर्ताव करे, हम तो अपनी माँ के साथ बर्ताव करें जैसे राम जी ने किया। तो प्रथम के बैठा कई जाना है, चित्रकूट मिले तो सब केकई से पहले मिले, अयोध्या में आए तो माँ केकई के मैंने पहले गए। इस माँ को दुख होगा, मैंने राम लला को दुख दिया तो माँ को दुख दो, कैसा ही दुख दे, माँ है भाई, आज वही माता है, माँ के साथ कैसा बर्ताव करे और भाइयों के साथ कैसा बर्ताव करें, स्त्री के साथ बर्ताव कैसा करें, बैरी के साथ बर्ताव कैसा करें। राम जी ने करके बता दिया, जैसे कोई स्वांग धर कर बता दे कैसे करो तो फिर करना सुगम हो जाता है। ऐसे गीता जी ने कहकर बताया, मैं कामना का त्याग करके दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूति रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं भी मेरे को प्राप्त होते हैं, अपने द्वारा अहित किसी का न हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सभी परमात्मा भक्त हो जाए, तत्वज्ञ हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सबको भगवान के दर्शन हो जाए, ये भाव है। जहाँ ये भाव होगा वहाँ भगवान आप आ जाएंगे, क्योंकि भगवान सूर्य सर्वदेही नाम, भक्त होता है वो सर्वशोध होता है, भगवान सूर्य सर्वभूता नाम, संपूर्ण प्राणियों का मैं सूर्य हूँ, तो आप सबके सूर्य बन जाओ, भगवान के साथ जाति एक मिट जाएगी, संत महात्मा के साथ एक जाति हो जाएगी, सूर्य सर्वदेही नाम, सर्वम सर्वभूता नाम, सबका हित हो, सबके हित में अपना हित है। एक बड़ी भारी भूल की बात है, मन देखता अपना हित करो, पर अपना हित में ही महान अहित है। धन संग्रह करो, मान हो जाए, बढ़ाई हो जाए, मेरा नाम हो जाए, ये पतन की चीज है, ख्याल नहीं होता है, समझ में नहीं आती, बात ऐसी है। अंत में क्या होगा, बहुत लोगों ने मान लिया तो क्या भगवान गवा लेंगे, दूसरों को पूछेंगे भी आदमी कैसा था, बिल्कुल नहीं। आप बन जाओ अच्छे, मन चंगा तो कठो दी गंगा, और मन चंगा नहीं है तुम्हारा आज कुछ भी कर दो, लोग अच्छा अच्छा कह दें तो फायदा नहीं, लोग बुरा कहते तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, हम अच्छे बन जाए, ये बहुत कम आदमियों की धारणा है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं, लोग हमें अच्छा कहें, लोग अच्छा समझे, ये प्राय भावना रहती है सबकी, इसमें लाभ नहीं होता। आप सोचो क्या लाभ होगा बताओ, आपने समझा स्वामी जी अच्छे हैं तो क्या अच्छे हो जाएंगे, आपने समझा बुरे हैं तो बुरे हो जाएंगे, वो है जैसे ये तो वैसे नहीं भी, वो ये श्रद्धा सही जैसी श्रद्धा वाला वैसे रहेगा, तो लोग मेरे को अच्छा समझे, एक राजी हो जाते, लोग आदर करने से खुश हो जाते हैं, सिवाय इसकी कुछ फायदा नहीं। लोग निंदा करे तो दुख होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं, न लाभ है न कोई हानि है। अपना मन ठीक बन जाए, अपना भाव ठीक बन जाए, मात्र प्राणी का हित किया, पर हित बस जन के मन माए, तन का जग दुर्लभ कछु नाही, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब भक्त हो जाए, सबके सब जीव मुक्त हो जाए, सबका ही कल्याण हो जाए, सबका ही हित हो जाए, तो सबका होगा कि नहीं होगा, आपका तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे को लाभ हो जाए इस तरह से तो प्रहलाद जी का पिता हो जाएगा, बस मैं नहीं मरूंगा, मेरे को मिल जाए सवर, मेरा आधिपत्य हो जाए तो भाई राक्षस हो जाएगा, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, मन मनुष्य से मरू नहीं, प्रभु से मरू नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि से मरू नहीं, सुख से ही नहीं मरू, आदर्श ही नहीं मरू, दिन में ही नहीं मरू, रात में ही नहीं मरू, महीने में ही नहीं मरू, और किस दिन बाहर भी नहीं मरू, बैल भीतर भी नहीं मरू। अपनी बुद्धि लगा करके खूब विचार कर लिया, ऐसा रू नहीं, सुख से ही नहीं मरू, आदर्श ही नहीं मरू, दिन में ही नहीं मरू, रात में ही नहीं मरू, महीने में ही नहीं मरू, और किस दिन बाहर भी नहीं मरू, बैल भीतर भी नहीं मरू। उसने खूब अपनी बुद्धि लगा करके खूब विचार कर लिया, ऐसा वरदान मांग लिया, सबका सब भगवान जो है सच्चा कर दिया। तो उसे गिरा दो कहते 52 त्रास दी गई, परंतु भगवान के भजन में लगे रहे। मैं किसी से न मरूं तो मर गया, और मैं भगवान में लगूं तो अमर हो गया, कोई मार ही नहीं सका। छोटा सा बच्चा बड़े बड़े राक्षसों से मरा रही, मूर्छ चला रही, जहर दे दिया, समुद्र में डुबा दिया, ऊपर पर्वत चढ़ दिए, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नरथेरो। कोई मांगा नहीं कि मैं नहीं मरू, ऐसा कोई वरदान नहीं मांगा, कोई कर्ज नहीं करी थी, एक भगवान को याद किया। तो एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, एक भी काम नहीं आया वरदान। तो भाई अपने शिक्षा लेनी चाहिए, मेरापन संसार में रहेगा नहीं, अभी तक कामना मेरापन छूटता नहीं, कामता रहेगा नहीं, ममता रहेगी नहीं, रक्षकता नहीं कोई, उसको कहते छूटता नहीं, ये तो जरूर छूटेगा, छूटेगा तो लाभ नहीं होगा, छोड़ दो तो लाभ हो जाएगा, त्याग कर दो तो दब, अंत समय में त्याग हो जाएगा, शरीर का भी त्याग, सब कुछ का त्याग, तो कोई लाभ नहीं है। लाभ अभी सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उसका चिंतन करो, उसका जप करो, उसका कीर्तन करो, उसकी बात सुनो, उसी में लग जाओ, कि हमारे बहुत काम है, ये काम कुछ काम आवेगा नहीं भाई, वो काम ही भगवान का समझ लो आप, रसोई बनाए माए यहाँ सब चारों देव सफा करे, मन भगवान का मंदिर है, भगवान का काम करते, आपका काम भगवान का मान लो, आपका सब भजन हो जाएगा, भजन एक नाथ जी बना ने लिखा है कि कूड़ा कचरा झाड़ू देकर पूछ कचरा फेंका जाए और श्री कृष्ण अर्पण वस्तु करे तो भजन हो जाएगा। फागुन मेरे गाली गलोज करते हैं, वो भी भगवान का अर्पण करते हैं, भाई भी तो भागे तो ये ना था आपके शरण आपके, वो भजन हो जाएगा। एक लिखा मैंने पढ़ा, भगवान की तरफ लगा भजन हो गया, कितनी बढ़िया बात है, कितना सुन मुकाम है, हिंग लगा ना फिटगड़ी रंग रखा जाता है, ऐसी बात है, सच्चाई जैसे बुलवाने में लग जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण, थोड़ा सा कीर्तन कर दो भाई, थोड़ी देर ठहर जाओ तो अच्छी बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 13 जनवरी 1998 को दोपहर लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।